मुझे न चुप रहना है, मुझे भी कुछ कहना है। बोलो ना, बोलो बोलो ना, पहले तुम। नहीं नहीं तुम, हाँ नहीं तुम, नहीं नहीं तुम। अक्सर इस उम्र में लोग जो कहते हैं वो मुझको कहना है। मुझे न चुप रहना, मुझे भी कुछ कहना है। बोलो ना, बोलो बोलो ना, पहले तुम। नहीं नहीं तुम, आहा नहीं तुम, नहीं नहीं तुम। अक्सर इस उम्र में लोग जो कहते हैं वो मुझको कहना है। हे हे। में कुछ कर गुजरने के दिन यही है सनम, प्यार करने के दिन। मोहब्बत में कुछ कर गुजरने के दिन यही है सनम, प्यार करने के दिन। तेरे लबों पे लिखूं मैं बेताबियों की कहानी, कोई दर्द है नशा है बता दो मुझे ये क्या है। मुझे ना आहें भरना है कि हद से गुजरना है। चलो ना, चलो चलो ना, पहले तुम। नहीं नहीं तुम, हाँ नहीं तुम, नहीं नहीं तुम। अक्सर इस सफर में लोग जहाँ चलते हैं वहाँ मुझको चलना है। लगा है ये साल कैसा, न था मेरा हाल ऐसा। लगा है ये साल कैसा, न था मेरा हाल ऐसा। अरे बातों से दिल मेरा भरता नहीं, अब वक्त तन्हा गुजरता नहीं। hey! बातों से दिल मेरा भरता नहीं, अब वक्त तन्हा गुजरता नहीं। आगोश में मेरी आजा, बेचैन है मेरी बाहें। लगा है ये साल कैसा, न था मेरा हाल ऐसा। मुझे तो कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। करो ना, करो, करो ना, पहले तुम। नहीं नहीं तुम, आहा नहीं तुम, नहीं नहीं तुम। अक्सर इस डगर में करते हैं वो मुझको।